Ej, ten człowiek gada z mikrofonem, kurwa, jakieś chory, kurwa. Wafle ryżowe. I masło, że chory. Tak się żyje. Tak się żyje. Tak się żyje. Improwizujemy uśmiech i ból, pacujemy wszędzie, tylko nie tu. Ale bij brawo głośniej, tak już jestem. Bij brawo głośniej, tak już jestem. Bij brawo głośniej, tak już jestem. Bij brawo głośniej. Improwizujemy uśmiech i ból, pacujemy wszędzie, tylko nie tu. Ale bij brawo głośniej, tak już jestem. Bij brawo głośniej, tak już jestem. Bij brawo głośniej, tak już jestem. Mój się z młodzie, jeszcze sobie trochę pokrzyczy. Z masowej niszy, sztucznie wybici. Ja mogłem pogrzebać nadzieję i cały ten fame ograniczyć do grobowej ciszy. To mi nie było pisane, to stanie na czele i gra pod publikę. Od początku to mi nie było pisane, dlatego dzisiaj stoję za akapitem. Mało mnie widać, pokaźne skillsy, nie widzę się przy raperach. Uff, więc jeśli chcesz mi cokolwiek zarzucić, czysty mystik, zamieniam się w słuch. Głębo na fide, idę za złym przykładem, rap dał mi władzę i się czuję jak król. Skoncentrowany już tylko na sobie, więc powiedz mi, czemu skupiam ich uwagę. Życie jak teatr, mnie rzuca na deski. Bezbędnych scen, bezbędnych scen, bezbędnych scen. Mimo że teraz już się jąkam od tej groteski. Jednym tchem, jednym tchem, jednym tchem. Improwizujemy uśmiech i ból, pacujemy wszędzie, tylko nie tu. Ale bij brawo głośniej, tak już jestem. Bij brawo głośniej, tak już jestem. Bij brawo głośniej, tak już jestem. Bij brawo głośniej. Improwizujemy uśmiech i ból, pacujemy wszędzie, tylko nie tu. Ale bij brawo głośniej, tak już jestem. Bij brawo głośniej, tak już jestem. Bij brawo głośniej, tak już jestem. Bij brawo głośniej. Zepsuło mnie to do szpiku kości, rzucone jest, rzucone wyższa ortopedia. Nie słyszę nic oprócz krzyku i prośby, ledwo żywy, bo wykańcza mnie deadline. Znasz mój kawał o sławie, goniła mnie, aż ją złapałem. Uznaję to za nic nie warte wciąż, ale zawsze to jakieś uznanie. Dalej przekazują mnie z rąk do rąk, fale radiowe każą mi windsurfować. Nie poznaję się już w odróżnieniu od mord na mieście i w samochodach. Zaprowadź mnie na backstage albo gdzieś, gdzie odetnę ten fame stres mniej więcej, bo nie chcę brać modelu życia, który ma wziąć. Ty, to jednak ten mikrofon gada do niego. A może, może to ja jestem popierdolony? Od dawna słuchają tych ksyw, to im je dam. W rytmie przyspieszeń na prowo, w skrablach ułożymy zmydeł blichtr, no bo w moim świecie to nic nie warte. Słowo obok, nie ma żywego ducha Ghostbusters, kiedy nie masz nic. Prawdziwą łajzę poznasz bogactwie, jak zszargane nerwy i reputację, cyrk. Zdzieram podeszwy z szewską pasją, ludzie odeszli jak uśmiech. Nie wiem, czy gra jest warta świeczki.